إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، وحقيقة hakuna vitu ambavyo amevikemea Allah subhanahu kwa lugha nzito na lugha kali mno kama binadamu kumshirikisha Allah subhanahu. Hakuna lugha ambayo Allah ameitumia katika Qur'ani nzito na kali kama lugha aliyoitumia kwa washirikina. Hakuna mtume aliyemtuma katika mitume yake yote ila mitume hao, la kwanza ni kuwalingania watu wake juu ya kumjua Allah subhanahu wa muwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, na waachane na ibada zingine zisizokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna alim yoyote katika ardhi hii aliyetamasak katika kitabu Allahi wa sunnata Rasulillah mwanzo wa da'wa yake na uhai wake wote ila utakuta alim kama huyo kuanzia mwanzo wa da'wa yake analingania watu tauhid na watu kuacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. لأجل ذلك نعجاب ليه كونا منين ونطوك وبعض يوات فالي مشيخنا ونبويت ونبوال انجان يوات كتك توحيد نفك منين ونطوك هوانا لنجين لكل انجانية تو اسبقوا ان توحيد توحيد وشركين وشركين. نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم katika miaka yake ya uhai wake ndani ya mji wa Makka, miaka 10 yote aliyo katika mji wa Makka kabla hakujafaradhishwa swala wala haji wala zaka, kabla hajafanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, umri wa miaka 10 صلى الله عليه وسلم على والغنيا واتوا مكة نبمزوني ومكة وموحد الله سبحانه وتعالى وحده نوسمفانينا شركنا چوچوتي ميكا كومي متومي أنا ولنغانيا واتو وموحد الله وحده leo akija shekha kilingania miaka miwili watu wanapiga nduru tauhid Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa watu wanaenda kinyume na yeye akajinadi Allah ni nani bali akauza na sera zake wamjue huyu Allah ni nani kinyume na binadamu wa sasa wanasiasa wa sasa anaposimama mbele ya watu akamwambia mimi ni fulani bali nitawafanyia kadha nitafanya kadha nataka kura zenu na watu wakapiga makelele wakapiga makofi wakasema ndiye na baada ya hapo wakampa na asiyafanya yale aliyoyafaa aliyoahidi bali akaahidi 50 akatengeneza mawili tu akaidi 10 akatengeneza moja lakini sifa hii haiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kuwaondoa watu katika shirki kwanza akajinadi yeye ni nani wamjua yeye ni nani kisha akawapeleka katika shirki tokeni huko msiende kinyume ninavyotaka mimi ni fulani na mimi ni kadha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس للكوالة شنيزة الله كسيما يا أيها الذين آمنوا قصابوا نتكوات وتوحيد وينكم بكيشنكم وعبدوا الله سبحانه وتعالى كتكذنبواك زيدن وأميني ilikuwa tosheleza kusema ya ayuha alladhina amanu taqullah lakini akatumia kalima ambayo inawajumuisha waislamu wasiokuwa waislamu wapagani wasiokuwa na dini wote wako katika hii aya ya ayuha nnas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum mugopeni na kumcha mungu wenu ambaye aliyekumbeni nyinyi hakulifanya hilo la kukumbeni nyinyi peke yake la kuna waliokutangulieni waliungwa na huyo Allah subhanahu wa ta'ala walladhina min qablikum na kafanya kazi ya kuwaumba waliokuwa kabla yenu unapoulizwa wewe ni nani mimi ni fulani bin fulani bin fulani mpaka unataja babu watano kwa hiyo hata babu wa 10 kama yuko aliungwa na Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum walladhina min qablikum kwa hili la kukumbeni nyinyi na kuwaumba wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaquna wenda mwaweza mkamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hapa Allah anajitaja yeye ni nani hakuna anayeweza kuamsha kidole akasema mimi sikumbwa na Mungu sawa'an kana musliman au kafira awe muislamu asiwe muislamu anajua mimi nimeumbwa na Mungu baada ya Allah kujinadi yeye ni nani akataka kuondoa watu katika shirki akawatajia vile alivyovifanya hii ni sera ya Allah anaeleza kwa binadamu kwa muislamu na asiyekuwa muislamu amjue Mungu ni nani aache kuabudu kinyume na Allah subhanahu sawa naabudu jini sawa naabudu kijungu sawa naabudu mtu mwenzake sawa naabudu mahma itakavyokuwa aelekeze ibada yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha mimi niliyokumbeni nyinyi nikaumba waliokuwa kabla yenu mimi peke yangu ndo nilikutandikieni ardhi mkatembea mnavyotaka tukaja sisi wajanja tukaijalia hii ardhi huyu akasema hiki kipande hichi ni changu huyu mwingine akasema hichi kipande ni changu serikali nayo ikasema kuanzia hapa mpaka kula ni mali ya serikali asiguse mtu hapa miji wakasema la, hii ardhi ni upande wa Tanzania, ni upande wa Uganda, ni upande wa Kenya, lakini Allah anakukumbusheni alladhi ja'ala lakumul arda firasha, alikutandikia ni ardhi mkatembea mnavyotaka, kila mtu akakata anavyotaka, kila mtu akauza anavyotaka. Bali wakaja wengine wajanja wakasema hii ina thamani na title deed, hii haina thamani, haina title deed, hii ina thamani, wanaishi na mwenye, hii wanaishi watu wa matopeni. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Allah anataja sera zake watu wamjue, watoke kule wanakwenda kinyume na yeye. Kakutandikieni ardhi mkajenga mnavyotaka, mkatembea mnavyotaka, bal mwanadamu alivyo, kwa lugha za kikwetu tunasema na nyodo mno mwanadamu, hata wakati roho yataka kuondoka, mimi nikifa nisizikwe makaburi fulani, nisikwe wewe, mpaka waweka sharti katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mtu akafa, watu wanapelekwa sehemu fulani kwa sababu ni sehemu ya mwenye fulani, sehemu fulani ni sababu ya watu wenye pesa. Jamani, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Allah kakutandikieni ardhi mkaitumia mnavyotaka. Hii ni sera ya kwanza anahitaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu warudi katika tauhidi, wasimshirikishe Allah. Kisha kasema suala la pili, wasamaa binaa, na ikakuwekeeni mbingu saba, nikakusimamishieni mbingu saba. Sasa hapa na kadhalika, Allah ataka watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamjue yeye ni nani. Tena kazisimamisha kwa uhodari ambao nao, kama watakusanyika walioko mabaina mashariki wa magharibi, wakakusanyika katika sehemu moja, wakataka kuweka sehemu kama alivyosema, alivyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, hatuwezi hata takuma saa. Tutaita wa China, tutaita wa Japani, tutaita wazungu, tutaita wa Kirani. Hebu tuwekeni walau mbingu moja kama alivyoweka Allah, mpaka kiyama kitasimama. Hatuna uwezo huo. Kwa nini? Kwa sababu Allah anarudi anasema, hizo mbingu nilizokuwekeeni saba nimeziweka bila amad, hazina nguzo iliyozishikilia, hazina ngazi, isipokuwa ni yeye kama Mungu alivyoziweka, ndiye anaijua. Ilmu hiyo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwanadamu warudi tena wamfanyia uchokozi Allah subhanahu. Ikafika watu wanasomea, watu wanapewa shahada kwa kuwa kaenda mpaka kafika sayari fulani katika uwingu, kafanya research mpaka akataja yaliyo na yasiyokuwa, akapewa certificate, bali akaweka ni mtu wa kwanza kufika uwingu fulani. Lakini hakuna alienda akarudi akaja akakwambia, hii nguzo ya mbingu ya kwanza iko sehemu fulani na imekaa katika hakuna hata atakuma saa. Sasa Allah anarudi anasema, anawakumbusha wanadamu wakati anataka kuondoa katika shirki kuwaweka katika tauhid, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa binaa, anawaletea vitu ambavyo mwanadamu atakana akae aangalie, kisha amrudi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa sifai kuabudu kinyume na Allah subhanahu. Kisha akataja sera yake nyingine ambayo ni kubwa, ikikosekana katika binadamu tunakufa. وأنزل من السماء ماء, na maji ndio anasema Allah amejalia kila kitu kuwa ni hai kwa sababu ya maji. وأنزل من السماء ماء, na nikateremsha maji kutoka katika hayo mawingu. Ikikosekana mvua, watu fulani wanauliwa, baadhi ya miji fulani na vijiji fulani, ama tuyasikie haya kwenye ma-TV na kwenye magazeti. Mvua ikikosekana sehemu fulani, wale vijikongwe wazee mahababa, wale ambao wanaonekana hali zao ni dhaifu, watatolewa nje, watachapa makoa na wengine watauliwa baadhi ya miji. Kwa nini? Wanazuia mvua hawa. Khamsun la ya'lamuha ahadun illa hu, Mambo matano hakuna anayafahamu ilmu yake hata mtume isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Inna Allah indahu ilmu saa wa yunasilu lghaitha wa ya'lamu ma fi larham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna Allah alimun khabir. Sasa elimu ya mvua iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata hawa wanaosema ni watabiri wa hali ya hewa, wanatabiri, wenda wakatabiri ya mvua itanyesha Mombasa na isinyeshe, ni ilmu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anaijua hapa Mombasa leo mvua itanyesha tani ngapi, wala hamwezi mkamtumia message wala kumpigia simu kasema leo Mombasa mwaka jana imenyesha sana tuataka tani fulani, hamliwezi, liko katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mvua ikikosekana kwa mwaka kwa miaka, wanyama wanakufa, mimea zinakauka, mpaka watu tumrudi Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, tunaiomba mvua. Anzala minas samaa maa, Allah nasema mimi ndo ambaye nawateremshia kutoka katika mawingu maji. Kisha kataja sera nyingine Allah subhanahu, si kwamba mvua ikinyesha maji yameondoka tu basi, asema fa akhraja bihi minat thamarat, hiyo mvua ikishanyesha katika ardhi hii na ardhi ikawa imepata maji ya kutosha, ardhi inatoa mimea kwa waliopanda na kwa wale ambao hawakupanda, vinaota vile ambavyo vimepandishwa na vile ambavyo havikupandishwa vinaota. Sasa Allah nasema baada hiyo ardhi, baada hiyo mvua kunyesha katika ardhi niliyoitoa katika mawingu, fa akhraja bihi minat thamarat, kisha vile ninavyoviotosha kutokana na hiyo mvua havikai vikakauka mkaviangalia tu, la, vinakuwa rizqan lakum, ni riziki kwenu nyinyi. Hakuna aliyepanda mahindi akamaliza kuyachuma mahindi akayaweka sehemu akasema haya mahindi anamwekea ni ya Mungu, hakuna. Bali utaweka orodha yako na bajeti yako, haya nitasaga, haya nitaweka, haya nitalima, haya nitakula, haya ndivyo rizqan lakum, inakuwa ni riziki kwenu nyinyi. Sasa alipoyataja haya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah, lengo ni moja tu katika kujinadi yeye ni nani. Baada ya kusema alituumba sisi na akawaumba waliokuwa kabla yetu, akatutandikia ardhi na akatuwekea mbingu saba, kadhalika akateremsha maji, na baada ya kuteremsha maji akatoa mimea, na baada ya kutoa mimea hizo mimea ikawa ni riziki kwetu sisi, Allah narudi yote hayo anayoyataja anasema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yaani Mungu ishakupa kula, Mungu ishakupa kutembea, Mungu kishakupa kuvaa, bado ajalia andada. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah asema kutuondoa katika shirki, kuwaondoa watu katika shirki, msijaalie kiumbe kingine, msijaalie mtu mwingine, msijaalie Mungu mwingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah kakutengenezeni haya aliyoyataja iwe ni ibra, kukumbuka kuwa Allah hataki mshirika. Wa antum ta'lamun, siyafanyi hayo hali ya kuwa nyinyi mwajua ya kuwa Allah ndio aliyowafanyeni haya yote, kakutandikieni ardhi, kaweka mbingu, kaleta maji, kaotesha mimea, kamkapata riziki zenu. Wa antum ta'lamun, msiyafanye hayo hali ya kuwa nyinyi mnajua ya kuwa mwenda kinyume na anavyotaka Allah subhanahu. Katika aya hii ibadallah, Allah anatumia lugha ya kumbembeleza mwanadamu juu yake yeye, lakini mwanadamu ni yupi anayeambiwa hapo usiingie, anataka kuingia kuangalia kuna nini? Kaandikiwa kabisa hapo usiingie, atakaingize mguu ajue kuna nini, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, Hawa aliwaambia, la taj'alu lillahi andada, msijalie miungu mingine kinyume na mimi. Anarudi anasema, wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, thumma qala walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna alquwwata lillahi jami'a. Hawa anawaambia msijalie mungu mwingine, ndo anarudi Allah subhanahu wa ta'ala kwa masikitiko, wanajaalia mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, wako baadhi ya watu ambao wamewajalia wenzao, wamejaalia vitu vingine, wameweka miungu mingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanaipenda miungu hiyo na watu hao zaidi kuliko wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walio na imani Allah sema, na wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu hubban lillah. Ayuha nas, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa Mayahudi kuwaona ni washirikina na Manasara, bali kila mmoja akawa avuta kwa Ibrahim, Ibrahim ni wetu, na Allah anamjua Ibrahim hakuwa mshirikina, na Allah anakataza ushirikina. Allah akamtaja Ibrahim ili watu wamjue Ibrahim ni nani. Ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Kwa kuwa Allah anauchukia ushirikina, Allah anachukia watu kuabudu kinyume na yeye, akatoa wazi watu wamjue Ibrahim na msimamo wa Ibrahim. Hakuwa Ibrahimu Myahudi wala Mnasara, alikuwa ni Muislamu aliyesafi kabisa, wala hakuwa miongoni mwa watu wenye kumshirikisha Allah subhanahu. Yaani kwa kuchukia kwake ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, imefika hatua anamtaja mtu na kumtetea mtu kwa sababu watu wako katika sifa fulani, watayakujinasibisha na mtu fulani, aonekane na mtu fulani ni katika wao ndani ya ushirikina wao. Allah akamvua Ibrahim, ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, baada ya kuwa nalingania tauhid na watu hawataki kumwoga katika ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumbainishia ya kuwa katika kulingania kwake tauhid, muda wa miaka 10 katika mji wa Makka akiwaambia watu waache masanamu, watu waache masanamu, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamwekea sharti kuwakusanya hawa wasiokuwa Waislamu wawe katika njia gani, wao pamoja na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وانبيه هاو ساسا مبوا تكأونا واو كتك سهم موجع لكن كوفوا واو عبادة ياو لفنمنا الله وانبيه انجو توي كتك سهم هي موجع انجو توي كتك مفهم موجع بين يتسيسنا نيني. لكن شرط لكوانز أن لا نعبد إلا الله. Ikiwa mwalitaka asiabudiwe, asiombwe, asililiwe, asitekelezewe ibada yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la pili, wala nushrika bihi shay'a, tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Suala la tatu, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, wasitoke baadhi yetu kuwafanya baadhi ni miungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu watuwezwa mno kama anavyotakikana kutuwezwa Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. fa in tawallaw, ikiwa watakataa msimamo huo Muhammad, bas sisi tunashuhudilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaamsha mikono juu ya hilo. Angalia mfumo Allah subhanahu wa ta'ala anaumpa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya wale wanaosimama katika ushirikina, juu ya wale walio katika ushirikina. Ndio yatakikana muislamu hapa achukue somo la kuwa suala la ushirikina ni suala zito inda Allah subhanahu. Allah analizungumza kwa uzito, bali na mtume analizungumza kwa uzito, kama tutavyoona katika khutba inayofuatia. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى أنا لزنقمز سؤال لو شركين كتك مجتمع نسؤال زيت بالني ميونغوني mwa mambo ambayo ni akbarul kabair, katika mijidhambi mikubwa mikubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awabainishie umma juu ya yale ambayo ni katika maasi makubwa makubwa, na sallallahu alayhi wa sallam anaubainishia umma. Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia Muhammad na umma kadhalik, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Suala la kwanza alilotaja ni ashirk billah. Mwambie Muhammad, njooni nikusomeeni na nikuonyesheni na kukufundisheni yale ambayo ameharamisha kwenu nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la kwanza alilotaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنا يتاجها يمتوى محمد وأم واكي بالي الله أنا رودي أنا مليوازة محمد ili Muhammadi asione uzito kwa haya anayolingania kuwatoa watu katika ushirikina, ili wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Akamkumbusha hata waliokuwa kabla ya Muhammad walifanya kazi hii. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ewe Muhammad, tulitumiliza katika mitume wote tuliwatumiliza kwenda kwa watu wao, isipokuwa tuliwatumiliza mitume hao wawaambie watu wao ya kuwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wajiepushe na vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo tulipofeli wengi, hususan Waislamu. Kunapotajwa ushirikina, watu wengi macho na masikio yaelekeza kwa wasiokuwa Waislamu makufari, kwa kuwa na ile nembo tatu ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ikajulikana kwamba hawa ndo washirikina peke yao. Tukajisahau hata sisi katika umma wa Kiislamu tumo wengi washirikina. Mtu haugui kwa mwezi, kwa miezi, kasikia kwa rafiki yake, babake, ndugu yake, kama wameshindikana madaktari, kuna mtaalamu fulani kutoka sehemu fulani, kutoka nchi fulani. Hii ndo hali tulionayo. Kuna mtaalamu fulani sehemu fulani, kuna mtaalamu fulani nchi fulani, kuna hii ndo hali tulionayo. Si mtaalamu ambaye kasomea masala hayo, bali anakusudia mtaalamu anayefanya mazingaombwe. Mazingaombwe ukaenda akauliza jina la babako na la mamako na la nyanyako, akayafanya aliyofanya, akakufanyia uliyofanyiwa, na baada dhalika kaondoka kawa na imani kweli. Hakuna mtaalamu kama mtaalamu unayemuona kiji fulani ama nchi fulani. Tukauchukulia huu ni kitu sahali, huu si ushirikina. Wengi katika umma wa Kiislamu hatuendi isipokuwa kwa vitu fulani. Nyumba za Waislamu illa marahimahullah. Naingia naona kitu kinaninginia hapo. Shekhe nini? Ah. Hii ni dua imeandikiwa na shekhe. Dua imeandikiwa na shekhe kisha imewekwa kwenye karatasi, kisha karatasi imehifadhiwa, kisha hiyo karatasi imefungwa, kisha hiyo karatasi kafungwa na nylon, kisha kawekwa na uzi, kisha katundikiwa kwenye mlango. Ni ushirikina. Lau ni sehemu ya kongamano la Waislamu waite Mombasa nzima waweke sehemu, kisha baada dhalika tunafanyana musabaka ama tunafanyana interview, kila mtu anavua kanzu yake, tunaangalia kutoka mkono wake mpaka chini, tutakimbiana. Bali kuna aliyevaa hirizi mfano wa mfuko wa simu. Hii ndo hali tulionayo, na huu tunaona si ushirikina, ni ushirikina. Watu ambao wakina dada zetu na mama zetu ambao wanawatengeneza waume zao kwa hao ambao wanasema ni wataalamu, na hili linaonekana si ushirikina. Tutakuja kuyaona kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallam, mke kumtengeneza mume ama mume kumtengeneza mke, awe bwege bwege tu, ni ushirikina, si ni ushirikina. Ziko nyumba zetu tumejenga na tumejalia hazifunguliwe isipokuwa kwa mtu fulani ndo anaingia kwa masaa fulani na kwa siku fulani. Faona si ushirikina, ni ushirikina. Hatuoi wala harusi zetu hatuzifai, hatuzifai kwa masaa fulani, kwa siku fulani, mpaka fulani. Faona si ushirikina, tushaangalia tayari, ni ushirikina. Aya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujaalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.